zachowania w aspekcie przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Równolegle w prokuraturze w Płocku toczy się śledztwo w sprawie pirackich wybryków Froga w Warszawie, ale na razie śledczy postawili mu zupełnie inne zarzuty. Chodzi o nielegalne posiadanie broni, użycie nieprawdziwych dokumentów i poświadczenie w nich nieprawdy. Po apelach ONZ-u jest zawieszenie broni między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Zaczęło się o 9:00 i ma trwać 5 godzin, tak by umożliwić udzielenie poszkodowanym pomocy humanitarnej. Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie ostrzega, że sytuacja w Gazie zaczyna być nie do wytrzymania i zmierza w kierunku nowej tragedii humanitarnej. Na razie nie ma doniesień o łamaniu zawieszenia broni. Tuż przed nim znowu na Izrael leciały pociski wystrzelone przez Hamas, a grupa Palestyńczyków próbująca przedostać się przez granicę została ostrzelana przez izraelskie lotnictwo. Jedna osoba zginęła. Trwająca od 10 dni izraelska ofensywa doprowadziła już do śmierci co najmniej 220 Palestyńczyków i dramatycznego pogorszenia się sytuacji ludności cywilnej w Strefie Gazy. Uszkodzonych jest ponad 1000 mieszkań, meczety i szpitale. Na tę tragiczną sytuację chcą zwrócić uwagę Palestyńczycy mieszkający w Polsce. Dlatego po południu organizują manifestacje na krakowskim rynku. To jest minimum, co możemy zrobić w obec rozlew krwi w Gazie. Będziemy wyjaśniać ludziom, co się tam żyje, liczba zabitych, zniszczeń, wyjaśniać, co się stało, jaka jest polityka Izraela. Mówi organizator protestu Omar Fariz i apeluje do naszego MSZ-u o wszelką możliwą pomoc. My po prostu będziemy apelować do rządu polskiego, między innymi, żeby naciskał na stronę Izraela. Chcemy, żeby przestał bombardować Gazę. Podobny protest planowany jest także w niedzielę w Warszawie. Od dawna organizowane są do filmu i do reklamy, teraz także do samorządu. W Radomiu ruszyły castingi na radnych. Wszystko organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Radomskiego, które deklaruje, że chce zaktywizować młodych ludzi. Jak deklaruje Mieszko Makowski, prezes stowarzyszenia, poglądy uczestników nie mają większego znaczenia. Nas interesuje tylko i wyłącznie to, żeby kandydaci mieli chęć zmieniania czegoś w Radomiu na lepsze. A to, czy oni już wewnątrz poglądowo są, nie wiem, lewicowi, prawicowi, czy się ubierają na czarno, czy na różowo, to jest już ich sprawa. Nam po prostu zależy na tym, żeby to byli ludzie, którzy naprawdę chcą zrobić coś dobrego. Na udział w castingu zdecydowała się Magdalena Ziemska, bo jak mówi, chce coś zmienić w Radomiu. Powinniśmy się skupiać na rzeczach, na których się znamy. Działam w sektorze edukacji, widzę troszeczkę, jak ta sytuacja wygląda, więc raczej bym się skupiała na tematach edukacji. Zwycięzcy castingu znajdą się na listach do Rady Miejskiej. Jesienią o ich ewentualnym sukcesie zdecyduje już nie konkursowe jury, a głos wyborców. Z Radomia Anna Orzeł. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na Helu 24 stopnie, w Augustowie i Mielnie 25, w Zakopanem, Świnoujściu i Hajnówce 26, w Tucholi, w Zegrzu i w Żywcu 28 stopni, a najcieplej w okolicach Sanoka, Ustrzyk Górnych i Świeradowa do 30 stopni. W wielu miejscach bezchmurne niebo, ale po południu, na południu pogoda może się gwałtownie zmienić, będą burze i sporo deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. MediaMarkt.pl. Pobudka? Nie prześpij wyjątkowej okazji. Tylko dziś. Tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Przyprawa Vegeta 500 gramów w cenie 6,99. Przyprawa Vegeta w mocno pobudzającej cenie. 500 gramów za 6,99. Tylko dziś. Tylko w Polomarkecie. Polomarket. Mój ulubiony. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanioodporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis.

Michał lubi jazz. Zapowiadałam ci już dziś co najmniej dwa razy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Michał Margański. Witam państwa. Swoją drogą Maria Sadowska za nami, która brzmi jak Urszula Dudziak, nie sądzisz? Tak, w tych wokalizach, tak, to prawda. Piękny utwór. Potwójne pasmo przenoszenie. Teraz już oficjalnie witam państwa serdecznie. I dziś o szczególną uwagę proszę miłośników króla wszystkich instrumentów, czyli fortepianu. Ciekaw jestem, czy będą podobne owacje w ramach nowej muzyki. W ten sposób, drodzy państwo, na fortepianie gra Nils Fram. Muzyk, który w bardzo niebadalny sposób łączy tradycyjną grę na tym instrumencie z wieloma elektronicznymi efektami, do których przejdziemy za kilka minut. Nils Fram jest niemieckim kompozytorem z klasycznym wykształceniem, a mówię dziś o nim, ponieważ to właśnie on 24 sierpnia zakończy 9. edycję festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Jego koncert odbędzie się w fabryce Porcelany Śląskiej, mówi Agnieszka Szydłowska. Nigdy jeszcze nie byłam w tym miejscu, w którym Nils Frahm ma wystąpić i w którym odbędzie się po raz pierwszy finał całego festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ale zakładam, że organizatorzy doskonale wiedzą, co czynią, dlatego że muzyka, którą prezentuje od wielu lat Nils Frahm, to jest muzyka wymagająca precyzyjnego brzmienia. Ale to brzmienie może być zakłócane na przykład przez różnego rodzaju problemy związane na przykład z tym, że gra się w takiej, a nie innej przestrzeni. Nils jest mistrzem fortepianu. To jest chłopak, który fortepian opanował w stopniu niezwykłym, ale od zawsze interesowało go łączenie tego, co można zrobić z fortepianem i muzyki elektronicznej. I tak też wyglądają jego koncerty. Siedzi jednocześnie przy fortepianie albo pianinie, w zależności od sali, w której daje koncert, a z boku, tak w zasięgu ręki, ma zestaw urządzeń elektronicznych, które podczas występu są używane. Czasami biorą górę nad tym analogowym, pięknym brzmieniem tradycyjnego instrumentu, czasami jest dokładnie odwrotnie. Najważniejsze jest to, że jest to popis nieprawdopodobnych umiejętności panowania nad muzyką przez jednego człowieka, który nawet wtedy, kiedy złamał palec u ręki. Proszę sobie wyobrazić, pianista, który ma złamany palec, nie poddawał się, tylko przeranżował swoje utwory i dalej występował, dając elektronice większe szanse, a rezygnując z tych części, których ze złamanym palcem nie mógł prawidłowo odegrać. Widziałam Nilsa Frahma ostatni raz podczas festiwalu Primavera Sound w specjalnej sali. Tam jest genialna sala z nagłośnieniem na najwyższym poziomie i odleciałam. To jest taka muzyka, która nie złapie kogoś, komu w sercu cały czas gra punk rock, ale jeżeli ktoś może się otworzyć, zamknąć oczy i popłynąć z tym, co Nils przygotowuje, to będzie to spełnienie najwyższej próby. Zapewniam, bo przeżyłam to już kilka razy, a ten ostatni raz w Barcelonie mam cały czas, co do sekundy, w pamięci. Thank you. programie trzecim nowa muzyka, czyli kompozycja Nilsa Frama. Ten artysta i jego koncert zakończy 9. edycję festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. I być może ty, drogi słuchaczu, będziesz uczestniczył w tym koncercie. Wystarczy do nas zadzwonić, albo aż się dodzwonić, bo to zawsze problem. 22 i 7 trójek, jeden podwójny karnet na 4 festiwalowe dni może być twój. Tak więc 22 i 7 trójka. Tobie, Kasiu, jak Nils Fram? Bardzo zachęciłeś, naprawdę. To taka sytuacja, mam wrażenie, że jego muzyka trochę jest jak z jakiegoś sennego marzenia. Więc na pewno w trakcie tego koncertu będę miał zamknięte oczy i będę gdzieś fruwał sobie. To ja jeszcze powiem jedno. Michał bardzo głośno tutaj sprawił, że w studiu rozbrzmiewała ta muzyka i to naprawdę było bardzo przyjemne. Domyślam się, że ten koncert będzie równie przyjemny, albo nawet bardziej. Bardzo dziękuję, Michał Margański. Dzięki. Karnet, który Michał miał dla Państwa, już znalazł właściciela. Przypomnę, Nowa Muzyka w Katowicach między 21 a 24 sierpnia. Yeah. Kiedyś to rzeczywistość była inspiracją dla gier komputerowych, teraz sytuacja zaczyna się odwracać. Masz 45 minut, aby przebrnąć przez serię zagadek i łamigłówek ukrytych w pokoju. Cel jest oczywisty, ale nie taki prosty. Znajdź klucz i wydostań się. Taki opis możemy przeczytać na stronie proponującej coś, co najkrócej i trochę żargonowo można nazwać grą komputerową w realu. No to mamy... Dwie kłódki zamknięte i staje zamknięte. Ale to co twojej marzenie? Ale do której? Do trzycyfrowej? Nie, do tamtej. A tam jest czterocyfrowa, to jest pięć. To jest przeniesieniem gry komputerowej do świata rzeczywistego. Mateusz, let me out. Organizator. Zamykamy graczy w pokoju i ci gracze mają 45 minut na to, żeby spróbować się z tego pokoju wydostać. No to cztery baterie trzeba? On jest to jeszcze jedno. Kurde, gdzie była ta reszta? Tutaj była jedna była w... Każde pomieszczenie jest najeżdżone zagadkami, różnymi łamigłówkami i rozwiązując po kolei te zadania, przybliża ich to coraz bardziej do znalezienia klucza i do wydostania się z pokoju. Staramy się pomagać też tutaj graczom tak, żeby się jak najlepiej bawili. Mocno naciskamy tutaj na fan. A oni sami wtedy są w tym pokoju, czy ktoś z was tam jeszcze wchodzi i może podpowiada? Są jak najbardziej sami. My obserwujemy ich przez kamerę, która jest umieszczona w rogu pokoju. Także cały czas kontrolujemy tą grę. Gracze mogą samemu również poprosić o jakąś podpowiedź. A jakiego typu to są zagadki? Może matematyczne? Tutaj opieramy się głównie na logice i matematyce, czyli poszliśmy w bardzo uniwersalną stronę. Z tego powodu też można grać u nas, mówiąc, w każdym języku świata, czyli nie ma zagadek tekstowych w ogóle u nas. Kto Kto przychodzi najczęściej? Przychodzą rodzice z dziećmi, dzieci mają nawet po 6-7 lat, przychodzą młodzi ludzie, przychodzą studenci, przychodzą profesjonaliści i przychodzą również ludzie starsi. Przychodzą do nas naprawdę całe rodziny. Skąd się wziął pomysł, żeby zrobić coś takiego? Stwierdziliśmy, że fajnie by było przyprowadzić takie miejsce do Polski. Miejsca takie jak te istnieją za granicą już od wielu lat i stwierdziliśmy, że fajnie by było dać szansę również Polakom pobawić się w taki sposób, nie wyjeżdżając z naszego kraju. Super, a możemy zobaczyć ten pokój? O to właśnie nam chodzi, żeby na pierwszy rzut oka pomieszczenie było zwykłym pokojem. No tak, wszystko w sumie tak całkiem normalnie wygląda. Tak, żeby wyglądało po prostu, oczywiście jest udekorowany w jakimś tam stylu. Na pierwszy rzut oka wygląda całkowicie normalnie, a okazuje się, że faktycznie wszystko może być podpowiedzią, elementy, które znajdują się w pokoju, ich ułożenie, ich kształt, wszystko może mieć znaczenie tutaj. Puzzle, chcesz się poukładać? No tak. To układaj. A można mieć ze sobą telefon, kalkulator, coś takiego? Można mieć telefon, można mieć wszystkie przybory, które ma się ze sobą, nie wiem, w kieszeni, w torebce, a kalkulator nawet dostaje się od nas, ponieważ jest w pokoju. I tu widzę stoper taki wielki wisi. To jest monitor, który odlicza czas, tak więc gracze podczas gry cały czas wiedzą, ile im tego czasu zostało, co im tą grę troszkę utrudnia, ponieważ czują presję tego uciekającego czasu na sobie. Działa. A w pokoju bez wyjścia dała się zamknąć Gabriela Darmetka. Nie wiem, to grzeczny Olaf Deriglasow, a teraz Kaiser Chiefs. I own a replica gun. When we play away. Kruszewska, Katarzyna Borowiecka i mówiąca te słowa Katarzyna Pruchnicka. Kobieca drużyna dziękuję za wspólne 3 godziny, a po 12 mężczyzna i ktoś, tajemniczy gość.